İşte Ad kavmi, Rablerinin ayetlerini bile bile inkar ettiler. Onun peygamberlerine isyan ettiler ve her bir inatçı zorbanın emrine uydular.